بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لذلك ونترى 27 مواز وشوال مواك 1439 كدرس رسالة مقاصد الحج الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. الفكية المقصد الخامس تقوية الإيمان من مقاصد الحج تقوية الإيمان ينغوني مملينغو مقصديو عبادة حج نكتي أنغوفو إيمان يا مسلم. علوم أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، يزيد بذكر الله وطاعته والتوبة إليه وحسن الإقبال عليه تبارك وتعالى. جambo ambalo lajulikana katika itikadi ya أهل السنة والجماعة kuwa إيمان ongezeka na yapungua. Wakati mwingine imani huwa na nguvu na wakati mwingine hudhoofika. Uzidi imani kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kutubia kuelekea vizuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وينقص بالغفلة واللهو والمعاصي والذنوب. إيمانه بنغوا ومتكوا مغافلة كو كتك غفلة كجسهاو كفان يمامبو يمشيزو نوبوزي ومعاصي كفان يمذامبي. إذن كتك أسباب أمبازو kupunguza na kuidhoofisha imani. Walhajju yu'addu majalan 'aziman liislahi an-nufus wa tahdhibi al-qulubi wa ziyadati al-iman. Na ibada ya haji yazingatiwa kuwa sehemu kubwa na uwanja mkubwa wa mtu kutengeneza nafsi yake na kuutengeneza moyo wake na kuzidi imani. Fakam fihi min ad-durus ar-ra'i'ati wal-'ibar al-mu'athirati fi iqbal al-qulubi 'ala Allah 'azza wa jalla. Ndani ya ibada ya haji kuna mangapi ambayo ni mazuri anayeweza kuyasoma muislamu na mengi ambayo ya kuzingatiwa yanaweza kuathiri moyo wake muislamu na kuelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mengi sana, kuna mengi mtu anayoona katika haji huwa ni ibra na ni sababu ya kutengeneza moyo wake. Washiddati raghabiha wa rahabiha wa rajaiha wa khawfiha, kuelekeza ule moyo ukafikia katika upeo wa kuwa na raghba na kuwa na hofu na matarajio. Wa kathrati rujuiha wa inabatiha, na wingi wa kurudi kwake na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fakam min dam'atin sadiqatin fil hajj uriqat, ni machozi mangapi ya kweli ambayo yalibubujika katika ibada ya haji. وكم من توبة نصوح قبلت na ni tauba ngapi za kikweli ambazo hukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika haji. Wa kam min atharatin uqilat wa kam min khati'atin hutat, makosa mangapi ambayo Allah huwasamehe waliyofanya, madhambi mangapi ambayo Allah huyafuta. Wa kam min du'ain khashi'in ujib, na dua ngapi za wale walio na khushu' zimejibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. وكم من رقبة من النار اعتقت, شنو ngapi ambazo zimewachilia huru na moto jahannam, kama mtu tayari alikuwa ni katika watu wa motoni Allah subhanahu wa ta'ala akamwachilia huru shingo yake kutokana na moto wa jahannam. Haya yote hufanyika katika ibada ya haji. Wa majalat taqwiyat al-iman wa asbab ziyadatihi fil hajj 'adidatun wa mutanawwi'a, nyanja za kutilia nguvu iman na sababu za kuzidisha iman katika haji ni nyingi, ziko aina mbalimbali. Fahuwa yahdimu ma kana qabla, sote tufahamu kuwa haji yavunja yale madhambi yote yaliyokuwa kabla ya hapo ya yule mwenye kuhaji. Man hajja falam yarfud walam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuhu, arudi mtu kama alivyozaliwa. والمبرور منه ليس له جزاء الا الجنه, الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه, حج ambao ni mabrur alifanya mtu ikawa ndani yake hakuna madhambi na maovu ikaambatana na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam haina malipo isipokuwa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. ومن اداه بلا رفث ولا فسوق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه, na mwenye kuitekeleza bila ya kufanya uchafu, kuzungumza maneno machafu, bila ya kufanya uovu na fusuq, atarudi kutokamana na madhambi yake kama ile siku aliyomzaa mama yake. Wa huwa yunfi adh-dhunub kama yanfi al-kiru khabath al-hadid, na haji huondoa na kusafisha madhambi kama vile mfano wa kile chombo cha kufua chuma kinavyosafisha ile chuma, ule uchafu wa chuma. Kama sahhat bidhalika al-ahadith 'an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na yote haya msahihi katika hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. وكم كان الحج نقطة تحول في حياة كثير من الناس من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن, والشواهد على هذا والوقائع المؤكدة له تفوق الحصر. مرنغابي حج إمكواني نقطة يكبدلك منذ كتك ميشاك وينجي كتك واتر, kutoka katika hali mbovu akaja katika hali nzuri, na yule aliyekuwa katika hali nzuri akaja katika hali nzuri zaidi. Na ushahidi wa haya na matukio ni mengi yanayotilia mkazo ili jambo zaidi ya kudhibitiwa, huwezi kuyadhibiti. Kwa hivyo haji mara nyingi huwa ni nukta ya watu wengi kubadilika katika maisha yao. Ukamwona mtu kabla ya haji alikuwa na jambo fulani ovu na jambo fulani ovu, baada ya haji amebadilika. Na wengi katika hawa ambao wamebadilika baada ya haji ni kuwa walifahamu kusudio hili la haji kuwa ni sababu ya kuzidi imani. Ama wale mahujaji ambao siku yuondoka yenda haji ameshika gati wala shika marungi wala, hii ya mwisho mwisho hii, hakuna ibada enda kufanya, aenda azunguke arudi. Siku ya kwanza na urudi rafikizo wa mgoja, nishakunyakia njoo, kuna lako special, naona siku nyingi umekosa. Akija tu anza kutafuna marungi, kuna haji hapa huyu, huu hakuathirika na haji yake. Na hao wako wengi pia upande mwingine, kama vile wako wengi wale wanaotubia hawarudi tena, na hawa pia wako ambao warudi katika yale maasi. Mtu atoka kufanya ibada ya haji arudi tariku sala, نسأل الله العافية والسلام. وكم من حاج تحرى مواطن الإجابة في الحج ومد يديه إلى ربه خاشعا متذللا طامعا في فضله العظيم وسأله أن يجدد الإيمان في قلبه وأن يثبته عليه وأن يصرف عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يصلح له دينه ودنياه وآخرته وأن يزينه بزينة الإيمان وأن يجعله من الهداة المهتدين. والله عز وجل لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد عبدا ناجاه، وهو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ni wangapi katika mahujaji ambao walijibidisha katika zile sehemu za kukubaliwa dua katika haji, sehemu ambazo zaidi ukubaliwa dua katika haji, wakanyosha mikono yao kwa Mola wao kwa khushu' na kwa kujidhalilisha, wakiwa wanatamaa ya kupata fadhila kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala, na kumuomba Allah azilete upya imani zao na kuzidisha katika nyoyo zao na kuwapa thabat katika iman na kuepusha kutokana na fitna zile zilizokuwa wazi na zilizofichikamana, na awatengezee dini yao na dunia yao na akhira yao, na awapambe kwa pambo la iman, na awajalie wao ni waongofu wenye kuongoza wengine. Na Allah subhanahu wa ta'ala hambulii patupu mja kwake yeye anayemwomba, na Allah hamrudishi mja wake aliyemwomba kwa ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake: wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, wakikuuliza waja wangu kuhusu mimi waambie mimi niko karibu. Ujibu da'wata da'i idha da'an, nakubali maombi ya wenye kuniomba wanaponiomba. Huna wewe isipokuwa ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Faliyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun, itikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, muamini Allah subhanahu wa ta'ala ili upate kuongoka. Wa thabata fil hadithi 'ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala: al-hujjaj wal-'ummar wafdullah. Ama hujjaj ni watu waliokuja wageni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Da'ahum faajabuhu, amewaita na kuwalingania kuja katika ibada ya haji, wakamjibu na kuitikia. Wasaaluhu faa'taahum, na wakamuomba wanachokitaka na Allah akawapa. Wataamal hala alhaji alladhi taraka baladahu wa ahlahu wa tijaratahu wa masalihahu وتكبد مشقة السفر وعناءه ثم لما وصل إلى الميقات تجرد من لباسه المعتاد وتواضع لربه ولبس هذا اللباس المتواضع إزارا ورداء وحسر عن رأسه. نويم تزامن أو تامري بزوري تزام حال يمتلني فني حج أمواجا شياكي أمواجا وتطواكي وكزاكي جمازاكي amewacha biashara zake na mambo ya maslahi yake ya kidunia, akaingia katika mashaka ya safari, akangangana katika masafa yale ya safari na mashaka yanayopatikana katika safari. Kisha alipofika katika miqat, akatoa zile nguo alizozoea kuzivaa, akawa mutawadhi mnyenyekevu kwa Mola wake, akavaa nguo ambazo ni za unyenyekevu kabisa, izari na nguo ya juu rida, kisha kichwa chake akakiweka wazi, haijuzu kufunika kichwa, akakiweka wazi. Wamasha mutadhallilan khadi'an ila baiti Allahi al-atiq, akatembea kwa kujidhalilisha na kwa unyenyekevu aelekea katika nyumba kongwe ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shiaruhu, shiari yake huko akitembea: labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك يرددها حتى يصل بيت الله أرجليا مبكى فيكك حتى يصل بيت الله سبحانه وتعالى مبكى فيكك تكنيوم بالله سبحانه وتعالى ثم يرددها في تنقلاته بين المشاعر كيش أي رجليا هي تلبية akiwa yuondoka kwenye sehemu moja hadi nyingine katika sehemu zinazofanywa ibada ya haji katika mashaa'ir mbalimbali fakam fi hadha min nuqlatin fi hayati al-insan hebu tizama yani atoka huku aenda huku atoka huku aenda huku tanqulat mbalimbali wa kam lahu min al-athar al-azim ala sulukihi wa akhlaqihi ولا سيما اذا استشعر هذه المعاني اثري كبوه اليوجه ketika اخلاق zake na ketika mwenendo wake mtu kama huyo haswa ikiwa ahisi maana haya wakati anapofanya ile ibada unapokuwa waenda katika ibada hii uwe wahisi haya maana ndani ya moyo wako ana وكم له من الأثر العظيم على سلوكه وأخلاقه ولا سيما إذا استشعر هذه المعاني وحضرت في قلبه هذه الدلالات كيو katika moyo wake haya maana yatakuja katika moyo wake na kuyafahamu ولا شك أن هذا باب عظيم جدا من أبواب قوة الإيمان وزيادته شكوني mlango عظيم mkubwa sana katika milango ya kutilia nguvu imani na kuizidisha imani fahariyun biman akramahu Allahu azza wa jalla bil haji an yakuna fi hajjihi mukhbitan li rabbihi mutawadhi'an li janabihi yani zaidi kwa yule ambaye Allah amemkirimu kufanya haji awe katika haji yake ni mnyenyekevu kwa Mola wake mdhalilifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala munkasiran baina yadayhi amejidhalilisha mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala yarju rahmatahu wa maghfiratahu wa yakhafu adhabahu wa maqtahu atarajia rehma zake na maghfira yake na aogopa adhabu na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala taiban min kulli dhanbin iktasabathu yadahu atubia kila dhambi ambayo imechuma mikono yake wa min kulli khati'atin mashat ilayha qadamahu na kutokamana na kila kosa ambalo yametembea miguu yake kwenda kulifanya mukthiran min adh-dhikri wad-du'a'i wal-istighfari wat-tabarru' akithirisha kumtaja Allah kumuomba Allah kuleta istighfar kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala liyanqaliba min hajjihi khayra munqalabin ili anaporudi kutoka haji yake arudi katika urudi ulio bora zaidi waliyauda ila ahlihi وبلده الى خير حال انا porudi siku atakaporudi kwa jamaa zake na nchi yake arudi katika hali ambayo ni bora kabisa na iliyo nzuri fayabda safhatan jadidatan fi hayatihi amiratan bitta'ati was-salah wal-istiqama anza ukurasa mpya katika uhai wake ule ukurasa ameujenga na taa na kutengenea na msimamo wa kisawa sawa katika dini biqalbin mutma'innin wa nafsin munibatin wa fuadin mukhbitin rudi kwa moyo ulio na utulivu na nafsi yenye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na moyo unaojinyenyekea na kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala sa'ilan rabbahu thabata 'ala al-imani was-salamata min al-fitani wa billahi wahdahu at-tawfiq kiwa ni mwenye kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe thabat katika iman na amsalimishe kutokamana na mambo ya fitna wallahu almusta'an wa billahi wahdahu at-tawfiq kwa hivyo katika malengo miongoni mwa malengo ya haji ni kuzidisha imani ya muislamu na hili muislamu mwenyewe ataliona katika nafsi yake ikiwa umekwenda kwa haji ukarudi wewe ni yule yule basi kuna matatizo makubwa sana katika haji uliyofanya na mara nyingi haji ukiifanya baada ya kuisoma ukajua sunna namna ya kuifanya haji ile haji ndio ina athari katika nafsi yako ama wenda tu wewe kwa kuwa una senti ulikuwa nazo, kenda nazo, chukua senti zako wewe laki sijui ngapi ukalipa, wenda tu wewe hujaisoma haji. Unapofika kule watu wakienda kulia wenda kulia, hapa watupa mawe wewe watupa tu, hata huelewi wafanya nini. Kuna watu wenda namna hiyo hapa watu sarakamia swali fanye yeye yenda tu. Mtu kama huyo atakwenda tarudi hapa, hamna kitu amekizidisha wala hajaathirika. Kuna nini? Ndio ukaona baadhi ya ndugu zetu kabla ya kufunguka hizi durus ilmiya, jazallahu khairan ahli sunna salafiyin ambao wameeneza ilmu, jazahumullahu khairan, wa in raghimat unuf haulai alhizbiyun, wanachuki mbaya sana na hakuna kitu wasomesha watu. Watu wenda wakirudi wao ni wale wale tu. Ingawa watu wengi hawana shukrani, hawajui zile juhudi zilizofanywa na ikhwa katika hii da'wa, katika kuwafikisha watu kuzifahamu ibada zao. Wengi hawafahamu hilo wala hawashukuru, bali wengine wamekakamaa kubakia katika ujinga wao ule ule, abakie pale pale ni mjinga tu, yapelekwa tu kulia kushoto, kulia kujaiwenda tu. Makosa. Utakuta baadhi ya ikhwa baada ya kuisoma haji sasa, na ashawahi kufanya haji, ngasema ah, mimi naona afadhali nirudie tena ile haji, sijui kama ilipita sawa ile. Wana watu wazungumza maneno kama wangapi tushawasikia wakizungumza maneno kama haya. Na shida iliyoko kubwa ni kwa mtu ahimizwe afanye haji, lakini haimizi aisome ile haji mwanzo kabla kwenda kuifanya. Mwanzo soma, soma uijue ile ibada. Ukienda kuifanya ibada kama ile, waifanya ala ilmin wa basira, na hiyo ndiyo itakayokuzidishia imani, sababu wafahamu malengo yake, wafahamu kile kinachofanywa katika ibada kama hiyo. Ama ibada wewe wafanya tu bila kuisoma, hata swala, kuna baadhi ya watu wamuona yuo swala lakini ile swala athari yake ni chache sana katika maisha yake. Kwa nini? Utamkuta mtu kama huyu yuwaswali kwa kuwa alimuona baba yake, kisha pengine hata adhkar hazijui ni zipi zinazosomwa katika kila sehemu katika nguzo za swala, hajui. Wako watu namna hii, arukuu asema subhana rabbiyal a'la, asujuda asema subhana rabbiyal azim, yani yeye yuenda tu, athari ya ibada yake kwaona ni ndogo sana katika maisha yake. Kwa ili kupata hili lengo la kuzidi imani ni mtu asome. Hebu tizama kwa mfano, ukatasawari hii sura, mtu ameiacha nchi yake, ameiacha watu wake, ameiacha biashara zake kwa ajili ya Allah. Hilo jambo tayari ukilizingatia lishakuathiri katika nafsi yako. Kisha yuenda akifika katika miqati, zile nguo alizoya kuvaa azitoa, avaa kitambara katika ihram, kichwa chake akiweka wazi, na siku zote pengine amezoea kichwa chake akifunika, mpaka mtu pengine hajawahi kumuona kichwa chake kikiwa wazi, lakini labbaik allahumma labbaik, aelekea kule alikomwamrisha Allah kwenda, labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, aelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala akiwa mdhalilifu nyenyekevu kwa Mola wake Allah subhanahu. Kweli mtu kama huyo ambaye mambo yote haya ayapitisha katika moyo wake, Allah atamrejesha patupu, aenda kuwa mgeni wa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka huyo haregei patupu. Sasa pale ndio atumie ile nafasi, iwe ndio sababu ya kumzidishia yeye imani. Lakini jamani, ni hatari hii, na sisi daima tukumbushana ibada kabla hujaifanya soma. Hakikisha ile ibada umeisoma na uwache ukaidi. Kuna watu hajasoma na ni mkaidi, akisomeshwa mimi nataka hivi, nenda huku utaumia baba, mimi nataka huko huko. Yeye ashazoea ule ukaidi wake anaofanya kule nyumbani kwake, kama ni wapi, mkaidi. Hata akisomeshwa pia mimi ni hapa hapa, ni hapa hapa, jikuta na mkanania shimo. Kumbe kunshimo ulikuwa waambiwa kuna shimo, usikii wewe, mkaidi. Tutafute ilmu, tusomeni ili ibada zetu tunazifanya ziwe na athari katika nafsi zetu. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah, kisha ndio amal wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina innak. Kini mwanzo ni fa'alam, jua. Ilmu ndio yatangulizwa mwanzo. Kisha fanya yale matendo. Bila ilmu basi tutakwenda tuharibu zaidi kuliko kutengeza. Allahu musta'an. Naktafi bi hadha al-qadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.